บทที่5เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวยในบทก่อนเราทราบว่าด้วยกรรมอย่างไรจึงทำให้เรามีรูปงามแต่ยังไม่คำนึงถึงเรื่องน่าเศร้าที่คนรูปงามจำนวนมากรู้กันเอาความสวยความหล่อไปขายกินด้วยข้ออ้างยอดนิยมคือเพราะเกิดมายากจนเลยไม่อยากทนเก็บความสวยหล่อไว้ขึ้นหิ้งในบทนี้จะแสดงให้เห็นว่าทานและศีลนั่นเองที่ทำให้คนเรามีทรัพย์มากและทรัพย์นั้นไม่พินาศไปโดยเหตุสุดวิสัยป้องกันหัวข้อความต่างระหว่างคนรวยขอทานที่นั่งรับเศษเงินตั้งแต่เกิดมีอยู่มากมายเราเห็นพวกเขาเสมอกันหมดแต่เชื่อไหมว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างกันขอทานบางคนได้เศษเงินมากมายเป็นกอบเป็นกำในขณะที่ขอทานบางคนมีรายได้น้อยและต้องร่อนเร่หาที่ปักหลักใหม่อยู่เรื่อยๆนี่จึงเป็นที่มาของขบวนการสร้างภาพน่าสงสารและบางทีก็มีเด็กเคราะห์ร้ายเปิดวงเล็บด้วยกรรมเก่าปิดวงเล็บถูกตัดมือตัดเท้าเอามาตากแดดขอทานด้วยทำนองเดียวกันแม้มีศัพท์อย่างเป็นทางการเช่นคำว่าเศรษฐีเอาไว้ใช้ยังไม่พอต้องมีการขยายเป็นคำว่ามหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีเข้าไปอีกผู้เป็นเศรษฐีควรมีเงินกี่ล้านก็ไม่ทราบแต่ลองได้ชื่อว่าเศรษฐีแล้วก็จะไม่มีคำถามแบบคนทั่วไปเช่นมี10 ล้านทำไมไม่ฝากธนาคารเก็บดอกเบี้ยกินไปจนตายอะไรเป็นแรงจูงใจให้ทำงานต่อเหนื่อยยากเปล่าๆคนจนย่อมเปรียบเทียบและเห็นความต่างระหว่างคนจนด้วยกันง่ายคนรวยก็เช่นกันย่อมเปรียบเทียบและเห็นความต่างระหว่างคนรวยด้วยกันไม่ยากนักแม้ว่าอาจจะขับรถเบนซ์ท็อปคลาสเหมือนกันแต่ตามไปดูบ้านอาจใหญ่เล็กไม่เท่ากันตามไปดูที่บริษัทอาจเห็นความรู้ที่แตกต่างและตามไปดูการใช้ชีวิตอาจเห็นระดับอิทธิพลเป็นคนละเรื่องในระหว่างคนร่ำรวยด้วยกันย่อมเห็นกันและกันได้ชัดถึงความต่างสารพัดด้านนับตั้งแต่ความสุขกับความทุกข์ที่ได้รับจากความรวยรสนิยมในการกว้านซื้อสมบัติพัสถานการมีคู่ชีวิตและครอบครัวที่เสริมสร้างหรือบั่นทอนทรัพย์ตลอดไปจนกระทั่งขีดความสำเร็จทางธุรกิจเช่นสัดส่วนกำไรที่ได้คืนมาจากการหว่านเม็ดเงินเท่าๆกันระยะเวลารอคอยกี่เดือนกี่ปีกว่าจะได้ทุนคืนหรือหนี้สินที่ต้องรีบหาเงินมาใช้ให้ทันตามกำหนดและไม่ใช่น้อยๆเลยที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีชั่วชีวิตคือรวยเดียวก็ประสบกับหายนะในรูปแบบต่างๆถูกโกงบ้างถูกปล้นเอาซึ่งหน้าบ้างหรือถูกภัยจากน้ำและไฟทำลายล้างเอาบ้างอย่างนี้คือรวยวูบเดียวหรือรวยแบบไม่ยั่งยืนสรุปคือไม่ใช่พูดง่ายๆแค่ว่าเขาเป็นคนรวยแล้วจบพูดแค่นี้ยังจินตนาการกันไม่ได้แจ่มแจ้งหรอกว่าหมายถึงคนแบบไหนกันแน่และคนรวยก็มีความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวอยู่ระหว่างเกิดมารวยกับขยันทำงานจนรวยคนที่รวยจริงมีอิทธิพลยิ่งใหญ่จริงส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหลังถ้าหากสำรวจดู400บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ว่ายุคไหนสมัยใดจะต้องทำงานกันเป็นบ้าเป็นหลังเกือบทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นยังมีจำนวนมากที่ผ่านความยากจนในวัยเด็กมาก่อนน้อยเท่าน้อยชนิดหนึ่งในล้านที่รวยเอาด้วยการอยู่เฉยๆและมีคนนำเงินกับอำนาจมาประเคนให้อย่างไรก็ตามถ้าขาดฐานความรวยอยู่ก่อนก็ยากที่จะไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับได้ฐานความรวยอาจหมายถึงความรู้มุมมองสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณตลอดจนกระทั่งกิจการเล็กๆที่พ่อแม่ให้สืบทอดมองอีกด้านหนึ่งเรื่องสติปัญญานั้นบางทียากว่าจะเอาอะไรมาวัดหากรู้จักกับบรรดาอภิมหาเศรษฐีหลายๆคนเราจะพบความจริงประการหนึ่งคือบางทีพวกเขาไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีความสามารถน่าอัศจรรย์อะไรมากไปกว่าถนัดทำเงินบางคนเหมือนพ่อมดแห่งวงการเก่งกำไรเก่งการลงทุนอะไรแม่นไปหมดบางคนก็เหมือนเดาใจผู้บริโภคถูกทุกทีประชาสัมพันธ์สินค้าธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าน่าปรารถนาไปได้อย่างเหลือเชื่อเศรษฐีบางคนเหมือนไม่ค่อยทันคนหรือกระทั่งไม่ค่อยทันเกมธุรกิจของตัวเองเสียด้วยซ้ำแต่กลับทำเรื่องน่าตกตะลึงให้กับคู่แข่ง ด้วยการสร้างรายได้คุ้มทุนเสมอชนะการทำงานหนักเต็มสติปัญญาของคู่แข่งเสมอต่อให้มีเล่ห์เหลี่ยมเชิงธุรกิจแพรวพรายปานใดก็โค่นกันไม่ลงเลยตำราในมหาวิทยาลัยธุรกิจจำเป็นต้องกัดฟันใส่คำว่าโชคช่วยเข้าไปในปัจจัยความสำเร็จและความรุ่งโรจน์นี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องยอมรับและคำนี้เพียงคำเดียวอาจล้มล้างทุกทฤษฎีที่เลิศสุดประกันความสำเร็จได้สูงสุดเพราะต่อให้มีปัญญามีความขยันมีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคกี่สิบปีถ้าขาดโชคช่วยตัวเดียวก็อาจไม่ได้เป็นเศรษฐีกับเขาสักทีหรือกว่าจะเป็นเศรษฐีก็เข้าวัยชราปล่อยให้ลูกหลานชุบมือเปิบเม็ดเงินที่ตนเองอุตส่าห์สร้างสมมาจนชั่วชีวิตความจริงคือสติปัญญาความมุ่งมั่นความรู้ความชำนาญเฉพาะทางความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องความรู้จักสินค้าและลูกค้าล้วนแล้วแต่เป็นเบื้องหน้าที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจแต่ยังมีเบื้องหลังเป็นบุญเก่าหนุนนำอยู่ด้วยการศึกษาพุทธพจน์จะทำให้เราทราบว่าโชคช่วยนั้นไม่มีมีแต่บุญช่วยทั้งสิ้นขอให้ทำความเข้าใจดีๆว่าบทนี้เน้นกล่าวถึงวิบากซึ่งเกือบทุกคนในโลกมองว่าเป็นโชคตัวอย่างเช่นทำไมรวยมาแต่เกิดเหตุใดทำมาค้าขึ้นนักแล้วเพราะอะไรบางคนถึงเจอลาภลอยเป็นประจำวิบากของการทำทานสามารถให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอดูผลเมื่อเกิดใหม่ชาติหน้าอย่างไรก็ตามความเป็นชาติปัจจุบันคือการจองจำไว้กับผลกรรมเก่าทั้งดีและร้ายในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าหากเคยทำกรรมในทางตระหนี่มากๆก็อาจถูกบีบไว้ให้ขยับยากโดยเฉพาะถ้าไม่มีกรรมดีที่จะทำให้เกิดลาภลอยมาช่วยเพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายขอแสดงพุทธพจน์เกี่ยวกับวิบากของทานไว้เป็นเปราะๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้หัวข้อกรรมทางใจที่ทำให้ร่ำรวยสูงสุดให้ของเหมือนกันแต่ใจแตกต่างก็ให้ผลผิดกันได้ลิบลับพระพุทธเจ้าจำแนกอาการของใจในขณะให้ไว้เป็นต่างๆแต่ละอาการล้วนเป็นกำลังหนุนให้วิบากออกดอกออกผลเป็นความมั่งคั่งหากใครให้ทานด้วยอาการของใจดังต่อไปนี้ครบถ้วนเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะมีผลไพบูลย์สูงสุดส่งผลเป็นความมั่งคั่งถึงที่สุดเท่าที่ทานนั้นๆจะอำนวยโดยจะอธิบายใน5หัวข้อย่อยดังนี้ 1. ให้ด้วยความศรัทธา 2. ให้ด้วยความเคารพ 3. ให้โดยการอันควร 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์และ 5. ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่น 1. ให้ด้วยความศรัทธาคือมีความเลื่อมใสอยู่ก่อนว่าทานเป็นของดีเป็นของที่ให้ความสุขในปัจจุบันและเที่ยงที่จะติดตามไปให้ความสุขแก่เราในอนาคตทั้งนี้ไม่ได้หมายเอาอาการโลภแบบจำเพาะเจาะจงว่าขอให้รวยเท่านั้นเท่านี้เมื่อนั้นเมื่อนี้อาการทางใจเช่นนั้นไม่ใช่ศรัทธาในบุญแต่เป็นการลงทุนของนักธุรกิจอย่างหนึ่งผู้ศรัทธาในการเอากำไรเข้าตัวหรือถ้าให้โดยปราศจากศรัทธาให้อย่างเสียไม่ได้ให้เพราะจำใจให้เพราะตามญาติมาแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยความศรัทธาดีแล้วยังมีผลให้รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณงดงามยิ่งอีกด้วย 2. ให้ด้วยความเคารพคือมีความรู้สึกว่าการทำทานเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำจึงไม่ควรโยนให้หรือเสือกให้เหมือนเป็นของเหลือเดนการถวายทานแด่สงฆ์จัดเป็นการฝึกใจให้ทำทานด้วยความเคารพได้อย่างดีเพราะรู้สึกว่าท่านใช้ชีวิตที่สะอาดสูงส่งกว่าเราหรืออย่างน้อยพวกท่านก็นุ่งห่มจีวรอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์สืบทอดพระศาสนาให้ต่อเนื่องไม่สาบสูญถ้าให้ทานโดยปราศจากความเคารพให้แบบโยนกระดูกลงพื้นให้ด้วยความเหยียดหยามหรือให้แบบแดกดันแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยความเคารพดีแล้วยังมีผลให้ดูเป็นคนน่าเลื่อมใสควรแก่การเชื่อฟังอีกด้วย 3. ให้โดยการอันควรคือให้อย่างรู้จักความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลาหนึ่งๆเช่นเมื่อเห็นพระตาแดงก็ขวนขวายเป็นธุระหายาหยอดตามาให้ท่าน เห็นวัดมีทางโคจรของพระที่เฉอะแฉะก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำทางให้แห้งหรือเทปูนให้พวกท่านไปเลยไม่ใช่เห็นท่านอยู่ปกติก็เอายาหยอดตาไปถวายขวดเดียวโดดๆ ด้วยความคิดว่าสักวันหนึ่งท่านอาจจะตาแดงแต่ถ้าซื้อยาสามัญครบชุดไปถวายด้วยความคิดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4เผื่อไว้ว่าท่านอาจจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ถือว่าให้โดยการอันควรถ้าให้ทานโดยปราศจากความเหมาะสมกับการแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้โดยการอันควรดีแล้วก็จะเป็นผู้ได้ของตามต้องการในเวลาไม่เนิ่นช้าอีกด้วย4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้ด้วยความปรารถนาจะช่วยผู้รับในเรื่องหนึ่งๆอย่างแท้จริงเช่นเมื่อเลือกซื้อยาสีฟันถวายพระก็หยิบเอายี่ห้อที่ดีที่สุดที่เราทราบว่ามีคุณภาพในการรักษาเหงือกและฟันโดยไม่เกี่ยงงอนเรื่องราคาอย่างนี้ถือว่าให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ถ้าให้ทานโดยปราศจากจิตคิดอนุเคราะห์แม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ดีแล้วก็จะเป็นผู้มีรสนิยมดีเลือกใช้ของมาทำความเพลิดเพลินเจริญสุขอันเป็นไปด้วยกามคุณ5ได้อย่างฉลาดอีกด้วยวงเล็บเปิดตรงนี้ขอให้สังเกตว่าบางคนเงินไม่ได้เนรมิตทุกสิ่งในชีวิตให้ดูดีไปโดยอัตโนมัติบางคนมีเงินมากก็จริงแต่ไม่รู้จักร้านอร่อยซื้ออาหารผิดสุขลักษณะเลือกของแต่งบ้านไม่เป็นนั่งทำงานในที่สกปรกรุงรังงกเสียจนแม้ข้าวของเครื่องใช้ผุพังก็ดันทุรังใช้ต่อในขณะที่บางคนมีทรัพย์สมบัติเพียงปานกลางแต่ความเป็นอยู่ดูดีคุ้มเงินยิ่งวงเล็บปิด 5. ให้โดยไม่กระทบตนและผู้อื่นคือให้โดยไม่ประชดให้โดยไม่แข่งขันชิงดีให้โดยไม่คิดเอาหน้าเกินใครขอให้สังเกตว่าบางคนอยากได้บุญเป็นอันดับหนึ่งนึกว่าเป็นเช่นนั้นได้ก็ด้วยการไปอยู่หัวแถวสุดเสมอแทบจะใช้แขนปาดกวาดต้อนคนอื่นไปอยู่ข้างหลังเลยทีเดียวหรือบางคนก็ทำบุญแบบเกทับกันเช่นเห็นเขาให้ก่อน500ตัวเองรีบหยิบแบงค์พันขึ้นมาสู้จิตมีอาการคิดเบ่งคิดทำให้เขาเสียหน้าหรือน้อยหน้าถ้าให้ทานด้วยจิตคิดกระทบกระทั่งแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภพแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยจิตไม่คิดกระทบกระทั่งดีแล้วก็จะทำให้ทรัพย์สินปลอดภัยจากไฟน้ำหรือการแย่งชิงของผู้อื่นถ้าหากเกิดข้อสงสัยว่าเราจะมีอาการทางใจถึง5ประการพร้อมๆกันได้อย่างไรในเมื่อคนเราคิดได้ทีละอย่างก็ขอให้หมั่นฝึกสังเกตเถิดว่าเรายังมีข้อเสียในการทำทานอย่างไรอยู่บ้างเมื่อรู้ตัวก็ฝึกใหม่เช่นขณะหนึ่งในการให้รู้สึกว่าเป็นการให้เพียงด้วยกิริยาทางกายใจไม่เป็นสุขแห้งแล้งเหมือนดอกไม้ขาดฝนก็ควรศึกษาประโยชน์ของทานทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ดีน้อมใจว่าการให้ทานก็คือการสละยางเหนียวเหนอะหนะของความตระหนี่เมื่อทำลายความทึบย่อมเกิดความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายและการให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาว่าผลทานจะบันดาลสุขทางโภคทรัพย์ยิ่งขึ้นไปในอนาคตจิตก็จะได้คิดปลื้มเลิกทำทานแบบบัวแล้งน้ำเสียได้การสังเกตข้อเสียในการทำทานไปทีละข้อจนเห็นว่าไม่เหลือข้อเสียแล้วนั่นแหละเป็นที่มาของกรรมทางใจที่จะบันดาลผลให้มั่งคั่งสูงสุดคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดอยู่ว่าทำแบบใหญ่พรวดพราดโครมเดียวแล้วจะรวยทันใจทั้งปัจจุบันและอนาคตความจริงคือถ้าอาการทางใจยังไม่สมบูรณ์ดังกล่าวแล้วผลของทานก็มักจะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อใจเริ่มเป็นสุขมีความสมัครใจมีความยินดีแท้จริงจากส่วนลึกว่าอยากให้โดยปราศจากเงื่อนไขทั้งปวงจะเหมือนพลังความสุขแห่งทานเอ่อล้นจากภายในส่งคลื่นรบกวนเหตุการณ์ภายนอกให้แปรปรวนกลับดำเป็นขาวกลับมืดเป็นสว่างกลับแคบเป็นเปิดกว้างไปด้วยต่อให้เคยฝืดเคืองลำบากลำบนอย่างไรก็เหมือนจะมีตัวช่วยตัวหล่อลื่นให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและถ้ามีน้ำจิตเป็นทานหรือที่เรียกว่ามีทานจิตอย่างสมบูรณ์วันไหนไม่มีโอกาสสละให้แล้วรู้สึกเหมือนชีวิตขาดบางอย่างไปนั่นแหละ กรรมได้เตรียมภพอันเปิดกว้างสว่างสบายตามจิตไว้แล้วเมื่อเคลื่อนจากชาติปัจจุบันละโลกนี้ไปแล้วกรรมย่อมเลือกสรรให้ไปอยู่ในภพซึ่งมีความสุขสว่างรุ่งโรจน์ทางการเงินอย่างแน่นอนหัวข้อประเภทของผู้รับที่ขยายผลทานเป็นต่างๆจากหัวข้อก่อนคงเห็นแล้วว่าแม้แต่การให้ก็เป็นของที่ต้องฝึกไม่ใช่สักแต่ให้ให้ไปก็ได้ผลเหมือนกันคนทั้งโลกผิดแผกแตกต่างหลากหลายก็เพราะการสมัครใจฝึกตนนี่เองและเหมือนธรรมชาติจะกลัวเกมกรรมไม่สนุกพอทำเงื่อนไขฝ่ายผู้ให้ครบถ้วนก็มาเจอเงื่อนไขฝ่ายผู้รับเข้าอีกเปรียบเหมือนการหว่านพืชแค่เมล็ดพันธุ์ดียังไม่ถึงการนับว่าสมบูรณ์แบบต้องดูด้วยว่าเอาไปใส่ในดินดีแค่ไหนถ้าลงในดินดีพืชก็เจริญงอกงามถ้าลงในดินเสียก็เหี่ยวเฉาหรือแทบปลูกไม่ขึ้นเอาเลยอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงผู้รับทานพระพุทธองค์จะตรัสไว้ครบไม่ให้คิดลำเอียงอยากทำทานกับใครโดยเฉพาะดังเช่นที่ท่านตรัสว่าเรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันไปที่บ่อน้ำครามหรือในบ่อโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยของที่สาดไปก็เป็นเหตุเป็นที่มาแห่งบุญแล้วขอให้พิจารณาดีๆแม้สัตว์ซึ่งอยู่ในอบายภูมิเช่นหมาแมวหรือปูปลานั้นก็เป็นที่มาแห่งบุญได้และที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดต่อหลายๆประการเช่นบุญนั้นสำเร็จด้วยกิริยาทางใจไม่ใช่สำเร็จด้วยกิริยาทางกายคนสาดน้ำทิ้งไปเหมือนกันแต่แค่คิดต่างกันหน่อยเดียวยังเป็นบุญได้เลยอีกประการหนึ่งเราควรมองให้เห็นว่าบุญนั้นเรียงรายให้หยิบฉวยอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ควรดูดายว่าเป็นของเสียเวลาเปล่าไม่ควรเห็นโอกาสใดๆเป็นเพียงของเล็กและไม่ควรดูเบาว่าการทำบุญเล็กๆนั้นไม่สมศักดิ์ศรีขอเพียงรู้ทางมาแห่งบุญเป็นผู้เต็มใจกระทำกิจอันเป็นบุญด้วยความร่าเริงในที่สุดย่อมเหมือนหยอดกระปุกทีละ10 20รวมไปรวมมาเป็นปีๆอาจได้นับหมื่นเหนือกว่าพวกเก็บทีละร้อยทีละพันแบบนานทีปีหนเสียอีกประการสุดท้ายลองพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานอันเกิดจากการสาดน้ำทิ้งนั้นเป็นที่มาแห่งบุญคือเป็นที่ตั้งของจิตอันเป็นทานได้ดังนั้นถ้าให้ด้วยศรัทธาในบุญให้โดยไม่ดูแคลนว่าเป็นบุญเพียงน้อยกำหนดใจให้อย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่สาดน้ำทิ้งด้วยความคิดอนุเคราะห์เช่นขอให้อาหารในน้ำทิ้งจงทำให้เขาอิ่มหนำกับทั้งให้โดยไม่ได้คิดและคิดน้อยเช่นประชดตัวเองที่ขาดวาสนาทำบุญใหญ่จึงทำบุญได้มากที่สุดแค่ด้วยน้ำทิ้งด้วยอาการทางใจที่พรั่งพร้อมเช่นนี้การสาดน้ำทิ้งก็เป็นทางมาของความร่ำรวยได้เพราะจิตที่มีความสำราญในการให้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองเป็นผู้ก่อภพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยการให้ทานกับสัตว์เป็นของดีเพราะโดยมากเราจะไม่หวังการตอบแทนในทางใดๆจากสัตว์โดยเฉพาะถ้าเป็นสัตว์ข้างถนนหรือสัตว์ในน้ำที่ไม่มีใครสนใจการฝึกให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นนับเป็นก้าวแรกอันประเสริฐหากให้ทานเป็นมูลค่าอาหารเพียงเล็กๆน้อยๆกับสัตว์แต่มีใจใหญ่ใจคิดสละให้อย่างถูกต้องตามหลักการที่กล่าวแล้วข้างต้นทุกคนจะสามารถกล่าวอ้างเป็นสัจจะว่าทานกับสัตว์เราทำด้วยดีแล้วก็ขออธิษฐานให้ได้ทำทานกับผู้รับที่ทรงคุณใหญ่ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดการทำบุญด้วยใจซื่อต่อทานประกอบกับการคิดไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเช่นนี้มีผลแน่นอนประการหนึ่งคือผลของทานจะงอกเงยขึ้นทีละน้อยและจะได้พบมนุษย์ที่สมควรรับทานจากเราโดยที่เราไม่มีความเดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวกับทั้งมีกำลังใจในอันที่จะบริจาคหรือสละทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนเกินออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเช่นมีร่มคันหนึ่งที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็จะมีบุคคลที่กำลังประสบความลำบากจากฝนฟ้าซึ่งเราเห็นแล้วจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเองมีร่มให้เขาเอาไว้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องเอามาคืนเมื่อทำทานจนสัมผัสถึงประกายสุขจากใจ อิ่มเอมเปรมปลื้มมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็อยากจะทำทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นเองแม้ยังไม่มีเงินทองเป็นกองภูเขาแต่ใจเราก็จะไม่ตระหนี่ทีเหนียวอยากกักไว้เป็นส่วนตัวเฉยๆเหมือนเก่าที่ตรงนั้นก็จะเริ่มคิดถวายพระสงฆ์องค์เจ้าขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติทีเดียวเพราะทานจิตย่อมทำให้เราเกิดสัญชาตญาณรู้ขึ้นเองว่าให้กับใครถึงจะอิ่มใจยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาในการจะบอกพวกเราว่าผู้รับทานจากเรานั้นมีส่วนขยายผลเป็นอัตราส่วนมากน้อยเพียงใดพระพุทธองค์จะตรัสโดยเปรียบเอาการมีสมบัติ1ชิ้นเป็นบุญ1หน่วยเหมือนเรามีทุนอยู่1บาทพอทำทานแล้วจะคืนกำไรกลับมากี่บาทท่านจำแนกไว้พอให้เป็นที่ประมาณเอาด้วยจินตนาการ5ข้อดังนี้ 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานพึงหวังผล100เท่า 2. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผล1,000เท่า 3. ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผล100,000เท่า 4. ให้ทานในบุคคลนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผล100,000โกฏิเท่าวงเล็บเปิด100,000โกฏิเป็นสำนวนที่บอกว่ามีมากเหลือเกินเพื่อความสบายใจและจินตนาการถูกจะตัดเอา100,000ออกเหลือแต่คำว่าโกฏิซึ่งแปลว่า10ล้านก็น่าจะได้เพราะยังอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่กระโดดเกินไปจากข้อก่อนวงเล็บปิด 5. ให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งวงเล็บเปิดบรรลุมรรคผลขั้นแรกวงเล็บปิดพึงหวังผลอันนับประมาณไม่ได้นอกจากนี้ท่านยังแจกแจงต่อไปอีกว่าถ้าทำทานกับพระอริยบุคคลวงเล็บเปิดคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์วงเล็บปิดตลอดไปจนกระทั่งพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าวงเล็บเปิดคือท่านผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองแต่ไม่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาวงเล็บปิดและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวงเล็บเปิดคือท่านผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองและมีบารมีพอจะก่อตั้งพระพุทธศาสนาวงเล็บปิดจะยิ่งไม่อาจประมาณผลเลยว่าควรได้ผลตอบแทนกลับมาเพียงใดดังที่กล่าวแล้วว่าเพื่อจินตนาการง่ายจึงได้เปรียบสมบัติที่มีอยู่เป็นเงิน1บาทเมื่อซื้อขนมให้สัตว์1บาทจะมีผลตอบกลับเป็นรูปธรรม100บาทให้ค่ารถแก่โจรโฉด1บาทจะมีผลตอบกลับเป็นรูปธรรม 1,000 บาทแต่ถ้าช่วยซื้อน้ำแก้วละบาทดับกระหายให้แก่คนดีมีศีลสัตว์จะเท่ากับลงทุนแบบมีกำไรใหญ่ตอบคืนกลับมาถึง 100,000 บาทถ้วนหากกำลังรู้สึกว่าเป็นอัตราส่วนที่เหลือเชื่อเราให้ไปตั้งเท่าไหร่ไม่เห็นรับผลตอบกลับคืนเป็นแสนเป็นล้านสักทีก็ขอให้พิจารณาดีๆว่ามีกี่ครั้งที่เราคิดให้จริงๆโดยมากคนในโลกยุคปัจจุบันจดจ้องจะตะครุบข้าวของเงินทองคนอื่นเสียมากกว่าแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองยังไม่ค่อยมีน้ำใจคิดอยากให้ตอบแทนที่พวกท่านมอบชีวิตมาทั้งชีวิตด้วยซ้ำอีกประการหนึ่งลำดับการให้ผลของทานเป็นเรื่องยากที่จะอย่างรู้ทานที่ให้ไปนิดๆหน่อยๆด้วยใจไม่เต็มร้อยนั้นมักเข้าคิวรอให้ผลอีกนานหรืออย่างวิธีคิดของบางคนที่ทำทานหวังสวรรค์ก็จำเป็นต้องตายเสียก่อนจึงจะได้รับผลทานตามเจตนาของตนแล้วก็เหมือนการลงทุนทั่วไปโดยธรรมดาจะไม่ได้กำไรกลับมาโครมเดียวแต่จะกระจายตัวทยอยคืนมาทีละส่วนซึ่งธนาคารกรรมเขารู้ของเขาเองว่าจะปันผลผ่อนส่งให้ทีละกี่เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาเพียงใดตรงนี้เราจะไม่มีทางทราบเลยว่ากำลังได้รับการเลี้ยงดูจากกรรมใดในอดีตอยู่บ้างอันที่จริงในโลกของกรรมอันเป็นนามธรรมนั้นการเปรียบเป็นเงินบาทเงินเหรียญอย่างนี้ไม่ถูกต้องนักโดยมากผู้ฝึกวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าจนได้สมาธิผ่องแผ้วจะเห็นกรรมเป็นดวงสว่างหรือดวงมืดกว้างขวางประมาณหนึ่งมีกำลังประมาณหนึ่งสบช่องให้ผลในระยะใกล้ๆประมาณหนึ่งการมีเงิน1บาทจัดเป็นวิบากจากความสว่างในบุญเก่า1หน่วยแต่เมื่อมองไปอีกแง่เมื่อเห็นสภาพจิตที่หวงแหนไว้ตระหนี่ไว้กอดรัดเงิน1บาทนั้นไว้กับตัวโดยไม่ทำอะไรแค่พึงใจกับรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเงินบาทเงินบาทเดียวนั้นจัดเป็นความมืดทึบในซอกมุมหนึ่งของจิตใจเราไปแล้ว ต่อเมื่อเห็นตามจริงว่า1บาทนั้นเป็นส่วนเกินที่ไม่ต้องใช้แล้วคิดให้ไปกับบุคคลต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราซอกมุมมืดในจิตใจจะถูกทำลายไปหน่วยหนึ่งทันทีแม้ซื้อขนมให้สัตว์ราคา1บาทค่าเดิมของเงินบาทก็ทวีตัวขึ้นเป็นร้อยเท่าได้จริงๆเห็นชัดเป็นความสว่างเหมือนเปลวไฟร้อยแรงเทียนที่จุดขึ้นจากแสงเทียนริบหรี่เพียงเล่มเดียวความสว่างร้อยแรงเทียนนั้นไม่ได้คืนกลับมาเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เพียงอย่างเดียวแต่บางทีอยู่ในรูปของปัญญาเห็นทางดีทางชอบตลอดจนซื้อสิทธิ์เห็นต้นทางไปสวรรค์นิพพานซึ่งนั่นเกินค่าเงินประมาณร้อยพันไปไม่รู้กี่เท่าตัวอีกประการหนึ่งจำนวนเงินและความร่ำรวยบนโลกมนุษย์นั้นเป็นของน้อยจัดเป็นเพียงเศษบุญเก่าเท่านั้นเพราะแม้บางคนมีร้อยล้านพันล้านก็ไถ่ตัวเองออกจากทุกข์ไม่ได้ต่างจากปริมาณความสว่างแห่งบารมีที่จะได้ไปรู้กันบนสวรรค์บางทีการทำทานทั้งหมดถ้าไม่สบช่องให้ผลบนโลกมนุษย์ก็จะรวบยอดไปให้ผลจริงจังกันบนสวรรค์หลังจากตายแล้วนั่นเองหากจะตีค่าความสุขบนสวรรค์ด้วยเงินทองบนโลกมนุษย์เราอาจต้องทุ่มเงินนับล้านล้านบาทเพื่อแลกกันตรงๆกับการได้ดื่มน้ำอมฤตจอกเดียวที่ข้างสระโบกขรณีแต่ขอเพียงมีใจอนุเคราะห์เต็มกำลังช่วยเหลือคนดีๆด้วยเงินเพียงร้อยบาทน้ำอมฤตจอกนั้นก็ดูจะไม่ไกลเกินเอื้อมเสียแล้วโดยสรุปพระพุทธองค์ทรงตรัสตามจริงคือไม่ได้ทรงตั้งแง่ว่าต้องทำบุญกับคนของพระองค์จึงจะได้บุญแต่ทรงระบุว่าแม้ทำกับสัตว์หรือคนชั่วก็ได้ผลเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วหรือทำกับคนนอกศาสนาที่เพียรปฏิบัติเพื่อละกามก็ได้ผลเป็นสิบล้านเท่าแล้วจะกล่าวไปยายถึงการทำบุญกับคนในศาสนาผู้รู้ทางมรรคผลและกำลังปฏิบัติด้วยใจซื่อต่อมรรคผลที่เขาทราบทางนั้นหัวข้อทานที่ให้แบบไม่เลือกหน้าในข้อก่อนเป็นความรู้เบื้องต้นเพื่อใช้จินตนาการจำแนกได้ถูกว่าให้ทานกับบุคคลเช่นไรจะสะท้อนกลับมาเป็นความร่ำรวยระดับไหนหัวข้อนี้จะบอกว่าถ้าเราทำทานโดยเจตนาว่าจะทำกับคนนั้นคนนี้เรียกว่าเป็นการให้ทานแบบเจาะจงทานนั้นจะให้ผลแบบตรงตัวตามเกณฑ์การขยายผลดังที่กล่าวมาแล้วแต่หากหวานทานไปแบบไม่เลือกหน้าก็จะกลายเป็นทานอีกแบบหนึ่งซึ่งมีผลแบบเหมารวมขอเปรียบเทียบว่าการทำทานแบบเจาะจงนั้นเหมือนการโยนหินลงในสระน้ำที่มีเขตจำกัดต่อให้ทุ่มหินแรงๆจนเกิดการกระเพื่อมเป็นวงคลื่นมากมายเพียงใดก็ไม่เกินความกว้างยาวของสระเราพอประมาณถูกว่าวงคลื่นจะสิ้นสุดลงเมื่อใดส่วนการทำทานแบบไม่เลือกหน้านั้นเหมือนการโยนหินลงในผืนทะเลเรียบสุดลูกหูลูกตาเมื่อเกิดวงกระเพื่อมขึ้นแล้วก็จะขยายใหญ่ออกไปโดยที่เราไม่อาจประมาณว่าจะกินอาณาเขตกว้างขวางเพียงใดกว่าจะสิ้นสุดการไล่ตัวของระลอกคลื่นการฝึกให้ทานแบบไม่เลือกหน้านั้นจิตไม่รู้ว่าทานตกไปถึงมือใครบ้างอาจเป็นผู้ทุศีลหรือมีศีลอาจเป็นคนนอกศาสนาหรือในศาสนาอาจเป็นผู้หวังละกามหรือยังหวงกามอาจเป็นผู้ปฏิบัติตรงทางเพื่อบรรลุมรรคผลหรือเป็นผู้ไม่มีความรู้เรื่องมรรคผลสู่ความพ้นทุกข์เลยสาระอยู่ที่จิตคิดให้ไม่จำกัดก็จะให้ผลเป็นอนันต์ตามประมาณแห่งเจตนาตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นความสำคัญของการตั้งจิตขณะให้ทานเครื่องของเหมือนกันแต่ตั้งจิตไว้ต่างกันก็อาจให้ผลเป็นคนละเรื่องบางคนเฝ้าคิดอยู่แต่ว่าทำอย่างไรหนอจึงได้ทำบุญใหญ่กับพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสบางคนก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความศรัทธาเชื่อถือส่วนตัวว่าท่านที่เราเคารพน่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ขอให้ดูเรื่องของพ่อค้าฟืนนามทารุกัมมิกะทารุกัมมิกะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งและครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่าเธอยังทำบุญทำทานอยู่บ้างหรือไม่ทารุกัมมิกะกราบทูลว่าเขายังทำบุญทำทานอยู่และเป็นการถวายทานแด่พระอรหันต์ผู้อยู่ป่าเป็นวัดผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดผู้นุ่งห่มผ้าห่อศพเป็นวัดนั่นหมายความว่าทารุกัมมิกะตัดสินพระอรหันต์จากวัดปฏิบัติที่ทำอยู่เป็นประจำภิกษุใดเคร่งครัดเข้มงวดอยู่ในป่าเขาหาข้าวด้วยลำแข้ง วงเล็บเปิดคือไม่ใช่เอาแต่รอรับนิมนต์วงเล็บปิดและใช้เครื่องนุ่งห่มแบบมักน้อยคือพระอรหันต์สำหรับเขาพระพุทธเจ้าปรารถนาจะสงเคราะห์ทารุกรรมิกะและบุคคลผู้ไม่รู้ทั้งหลายจึงตรัสว่าดูก่อนพ่อค้าฟืนเธอเป็นชาวบ้านบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรบริโภคจันทร์แคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ยินดีในเงินทองอยู่จึงยากที่จะทราบว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ดูก่อนพ่อค้าฟืนถ้าแม้ภิกษุซึ่งถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั้นเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อปากกล้าพูดพล่ามมีสติเลอะเลือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตพลุ่งพล่านไม่สำรวมอินทรีย์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็สมควรถูกติเตียนนอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสจารณัยโดยพิสดารสรุปความว่าจะอยู่ป่าหรืออยู่บ้านจะบิณฑบาตหรือรับนิมนต์จะใช้ผ้าห่อศพหรือรับจีวรที่ชาวบ้านถวายไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยสำคัญที่จิตอันเป็นของภายในว่าดีหรือไม่ดีถ้าจิตดีแล้วท่านจะมีวัดอย่างไรก็สมควรแก่การสรรเสริญทั้งสิ้นและในเมื่อชาวบ้านผู้บริโภคกามไม่อาจรู้ตื้นลึกหนาบางอันเป็นของภายในจิตของภิกษุได้ดังนี้ควรจะทำเช่นไรพระพุทธเจ้าตรัสสรุปว่าดูก่อนพ่อค้าฟืนเธอจงให้สังฆทานเถิดเมื่อเธอให้สังฆทานอยู่จิตจักเลื่อมใสและเมื่อเธอเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คำแนะนำของพระพุทธเจ้านั้นมุ่งประโยชน์สูงสุดเสมอท่านไม่ให้พ่อค้าฟืนคิดแบบใจแคบอยู่ว่าจะต้องถวายพระอรหันต์วงเล็บเปิดตามแบบฉบับการยึดมั่นถือมั่นของชาวบ้านซึ่งไม่สามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นวงเล็บปิดแต่แนะการตั้งจิตคิดเลื่อมใสในการถวายสังฆทานแทนเพราะเป็นประกันว่าจะต้องได้บุญใหญ่หลวงเสมอไม่ว่าสังฆทานนั้นจะโดนตัวหรือไม่โดนตัวพระอรหันต์โดนตัวหรือไม่โดนตัวผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเห็นว่าระหว่างการให้แบบเจาะจงกับการให้แบบไม่เลือกหน้านั้นการให้แบบไม่เลือกหน้ามีผลใหญ่กว่าอย่างประมาณมิได้และการให้กับมนุษย์ผู้ดำรงชีวิตเพื่อละกามสละกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์นั้นจัดเป็นการให้กับจิตวิญญาณที่มีความสูงส่งเหนือกว่าการให้กับบุคคลประเภทอื่นหรือสิ่งมีชีวิตอื่นกล่าวโดยรวบยอดคือสังฆทานเป็นยอดแห่งทานเป็นส่วนขยายผลอันเยี่ยมยอดถึงที่สุดแต่ยุคเรามักสับสนเกี่ยวกับสังฆทานกันมากเช่นมีข้อสงสัยว่าอย่างไรจึงเรียกสังฆทานการถวายสังฆทานยังถูกต้องมีพิธีรีตองอย่างไรถวายแล้วต้องกรวดน้ำให้ใครก็ขอกล่าวรวมๆไว้ในที่นี้4ข้อเพื่อเป็นแนวทางตัดสินว่าเราทำสังฆทานไปบ้างหรือยัง 1. ของที่ถวายอาจเป็นอะไรก็ได้แต่ควรเป็นปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมเรื่องหน้าอิหลักอิเหลืออยู่ตรงที่ของแบบนี้คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้คนซื้อเลยไม่รู้ว่าควรซื้ออะไรบ้างเว้นแต่เป็นผู้เคยบวชหรือไปมาหาสู่ปวารณาตัวรับใช้พระจัดหาของให้พระตามประสงค์เป็นประจำถึงค่อยรู้เรื่องเครื่องของอันควรถวายหน่อยในที่นี้ขอแนะนำเฉพาะขอบเขตของปัจจัย4เบื้องต้นดังนี้อาหารจะเป็นของคาวหวานอย่างไรก็ได้ไม่จำกัดแต่ขอให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าห้ามพระไม่ให้ฉันเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อสิงโตเนื้อเสือและเนื้อหมีเครื่องนุ่งห่มได้แก่ผ้าไตรจีวรยารักษาโรคถ้าไม่ทราบว่ามียาใดเป็นจำนวนมากก็อาจซื้อชุดยาสามัญประจำบ้านกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ก็ได้ที่อยู่อาศัยคงมีน้อยคนที่ฐานะเอื้ออำนวยพอจะปลูกกุฏิหรือซื้อที่ดินให้พระด้วยกำลังของตนเองตามลำพังจะใช้วิธีทยอยบริจาคตามตู้ที่วัดเปิดรับก็ได้ตามปกติถ้าถวายแบบชาวบ้านธรรมดาก็อาจมีเครื่องของสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแชมพู ใบมีดโกนผงซักฟอกนอกจากนั้นจะเสริมอะไรเข้าไปก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยขอให้เพ่งประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตเป็นปกติสุขเป็นหลักการซื้อของด้วยอาการหยิบฉวยถังที่ใส่ของไว้แล้วนั้นใจจะไม่รู้ถึงประโยชน์ของของแต่ละชิ้นและโดยมากปัจจุบันมีการจับยัดของคุณภาพต่ำแบบมั่วๆนำมาวางขายแก่ผู้ไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังฉะนั้นเดินเลือกของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเอาเองได้เป็นดีที่สุด 2. คำว่าถวายสังฆทานหมายถึงการถวายแด่หมู่สงฆ์โดยไม่เจาะจงว่าจะให้แก่พระรูปหนึ่งรูปใดคือกำหนดใจไว้ว่าของที่ถวายนี้จะมีพระรูปใดเป็นผู้นำไปใช้สอยก็สุดแท้แต่จะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันในหมู่ของพวกท่านตามหลักฐานในพระไตรปิฎกที่นางสุภัททานิมนต์พระเรวัตตะและภิกษุอื่นอีก7รูปมารับภัตตาหารเดิมทีทานนั้นเป็นแบบเจาะจงไม่เป็นสังฆทานพระเรวัตตะให้นางสุภัททาตั้งจิตเสียใหม่ว่านี่คือการถวายแด่หมู่สงฆ์คือดูแค่ผ้าเหลืองไม่ต้องดูหน้าเท่านั้นทานแบบเจาะจงก็เปลี่ยนเป็นสังฆทานคือให้แบบไม่เลือกหน้าทันทีซึ่งก็จะมีอนิสงส์ต่างกันเป็นล้นพ้นเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นขอยกตัวอย่างว่าถ้านิมนต์พระ100รูปมารับสังฆทานโดยที่เรารู้จักพระทั้ง100รูปนั้นและกำหนดจำเพาะว่าของของเราจงเป็นของพระเหล่านี้เท่านั้นนี่ไม่เรียกว่าเป็นสังฆทานแต่หากตอนใส่บาตรตอนเช้ามีใจคิดถวายแด่สงฆ์โดยไม่เลือกหน้าไม่ทราบว่าจะเป็นพระรูปไหนโคจรมารับอย่างนี้เรียกว่าเป็นสังฆทานอย่างไรก็ตามสังฆทานที่นำไปให้ถึงที่นั้นมีผลมากกว่าเพราะสะท้อนให้เห็นว่ามีใจศรัทธามีความเคารพในสงฆ์มีจิตคิดอนุเคราะห์ไม่อยากให้ท่านลำบากเดินทางข้อนี้ขอให้ทราบไว้เท่านั้นว่าจะนิมนต์พวกท่านมารับที่บ้านหรือไปถวายเองไม่สำคัญแต่สำคัญที่ใจไม่เลือกจำเพาะเจาะจงเป็นหลัก 3. คำว่าสงฆ์หรือสังฆะนั้นจะมุ่งหมายเอาการชุมนุมภิกษุตั้งแต่4รูปขึ้นไปที่ต้องเป็นตัวเลขนี้เพราะสามารถประกอบสังฆกรรมได้ตามกำหนดทางพระวินัยต่ำกว่านี้จะประกอบสังฆกรรมไม่ได้อย่างไรก็ตามหากไปถึงวัดแล้วหาพระได้เพียงรูปเดียวจะถวายฝากท่านไว้โดยมีเจตนาให้ของเหล่านั้นเป็นสมบัติของสงฆ์จะได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้เพราะกรรมทุกอย่างตั้งต้นที่จิตคิดจิตคิดอย่างไรสำคัญที่สุดตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการถวายแบบไม่เลือกหน้าไม่เลือกจำนวนชัดๆได้แก่การปลูกกุฏิเพื่อเป็นที่อยู่ของพระและสามเณรโดยไม่สนใจว่าพระหรือเณรใดจะได้มาอาศัยอยู่บ้างขอเพียงกำหนดไว้ว่าให้อยู่ในเขตวัดและพระเณรใดจะมาใช้ประโยชน์ได้ก็นับว่าสมประสงค์แล้ว 4. เรื่องพิธีรีตองในการถวายสังฆทานอย่างเช่นการกรวดน้ำนั้นไม่ได้มีผลให้กระบวนการถวายสมบูรณ์หรือบกพร่องแต่อย่างใดตามธรรมเนียมอันเป็นข้อวินัยสงฆ์นั้นต้องมีชาวบ้านกล่าวถวายและประเคนอย่างเป็นกิจจลักษณะและท่านรับประเคนกับมือหรือให้ผู้แทนรับไว้เท่านั้นพูดง่ายๆฝ่ายชาวบ้านผู้ให้ได้ถวายสังฆทานโดยอาการครบ3คือด้วยใจคิดด้วยปากเอ่ยวาจาและด้วยกายยกของประเคนแล้วถือว่าสมบูรณ์ที่ตรงนั้นอย่าไปกังวลเรื่องความต่างระหว่างธรรมเนียมของแต่ละวัดอย่าไปพะวงว่าเราท่องบทสวดถวายไม่ชำนาญปัจจุบันพระท่านมักช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆเช่นเตรียมหนังสือมนต์พิธีให้หรือสวดนำด้วยตัวท่านเองบ้างนอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำพิเศษเพื่อให้การถวายสังฆทานให้ผลรวดเร็วและหนักแน่นชนิดเห็นทันตาในปัจจุบันคือลองตระเวนถวายไม่เลือกที่เพื่อให้จิตเปิดแผ่ออกไปเต็มที่ไม่อึดอัดคับแคบขอแนะให้กำหนดบ้านตนเองเป็นศูนย์กลางแล้วกำหนดวัดทางทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกให้ครบ4ทิศจากนั้นตระเวนถวายสังฆทานวัดละ4ชุดเว้นห่างไม่เกินแห่งละอาทิตย์จะรู้สึกถึงความสมดุลแห่งจิตที่กระจายไปโดยปราศจากความลำเอียงไม่ติดที่ไม่เกาะเกี่ยวกับพระรูปใดรูปหนึ่งที่ตรงนั้นจะรู้สึกถึงความหมายของการถวายทานแด่สงฆ์ขึ้นมาจริงๆจังๆรวมทั้งสัมผัสความสว่างสวยแห่งกองบุญอันเรืองโรจน์ชดช่วงออกมาจากภายในหัวข้อ กรรมที่ทำให้เกิดความต่างระหว่างคนรวยแม้จะเป็นบุคคลร่ำรวยเหมือนกันแต่คนรวยก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินแตกต่างกันออกไปมากบางทีชัดมากจนเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นความบังเอิญขอจำแนกเป็นหลักๆตามที่สงสัยกันทั่วไป7ข้อดังนี้ 1. ความรวยแบบได้มาอย่างที่คาดคิดบางคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดในวงการธุรกิจการเงินเพราะเป็นผู้มีสายตาแหลมคมราวกับมีตาทิพย์รู้อนาคตพยากรณ์ถูกไปหมดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพลิกผันได้แค่ไหนทำให้ลงทุนแทบไม่เคยพลาดเป็นผู้ชนะตลอดกาลในเกมการเก็งกำไรความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการอยู่ใกล้ผู้ทรงคุณเช่นนักบวชในลัทธิหรือศาสนาที่เพียรทำความดีมีใจพยายามพรากจากกามแล้วเมื่อท่านขอก็ให้ตามที่ท่านขอหรือบางทีมีใจนึกครึ้มท่านขอแค่10แต่เกิดอยากให้เป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้ผลยิ่งไพบูลย์คือเก็งกำไรไว้ประมาณ1ผลออกมากลับท่วมท้นจนขนลุกหากทำทานแบบใจใหญ่เป็นครั้งๆก็ได้ประหลาดใจเป็นครั้งๆหากใจใหญ่อยู่เสมอก็ได้ผลเสมอๆส่วนพวกที่อยู่ใกล้นักบวชดีๆแล้วไม่เคยให้ตามที่พวกท่านขอก็มักทำมาค้าขายไม่ค่อยขึ้นคิดอะไรสมเหตุสมผลแค่ไหนก็ไม่ได้อย่างใจนึกสักเท่าไหร่นอกจากนั้นยังมีความรวยแบบปานกลางหรือค่อนข้างสูงที่ได้มาจากการเป็นลูกจ้างที่กินเงินเดือนประจำสม่ำเสมอความรวยประเภทนี้เป็นผลมาจากการให้ทานอย่างสม่ำเสมอหากเป็นทานในสัตว์หรือผู้ต่ำต้อยบุญจะส่งให้ได้งานดีพอควรแต่หากเป็นทานในนักบวชผู้ทรงศีลบุญจะส่งให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงต่อให้การศึกษาต่ำก็ได้เงินเดือนดีๆสูงเกินระดับเฉลี่ยไปมาก 2. ความรวยที่ไม่อาจพยากรณ์ความแน่นอนบางคนเจอกับเหตุการณ์ท่าดีทีเหลวเป็นประจำนึกว่าจะได้กลับไม่ได้ไม่นึกว่าจะได้กลับได้ขนาดที่ว่าแน่ๆเช่นฝ่ายการตลาดของบางบริษัทวางแผนยังดิบดีใช้ทุนรอนใช้เวลาวิจัยใช้กำลังคนมากมายแต่ท้ายที่สุดกลับต้องงุนงงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคตัวจริงว่าเหตุใดจึงไม่เหมือนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเอาเลยพูดง่ายๆพอสินค้าออกวางตลาดจริงก็เจ๊งไม่เป็นท่าทั้งที่ตอนทดลองกับกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างและชอบใจกันมากมายแต่บางทีนึกว่าทำสินค้าขัดตาทับไปพลางๆลงทุนน้อยไม่หวังกำไรตอบแทนมากกลับมีใครต่อใครแห่ซื้อกันล้นหลามชนิดมืดฟ้ามัวดินความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการเป็นนิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอยโดยเฉพาะเกี่ยวกับความคิดให้ทานบางทีหลอกให้คนเขารอเล่นเก้อเสียอย่างนั้นบางทีโลเลกลับไปกลับมาเดี๋ยวอยากให้เดี๋ยวไม่อยากให้บางทีนึกอยากให้ดีใจหรือประหลาดใจก็เทกระเป๋าให้แทบเกลี้ยงบางทีก็สำนึกเห็นขึ้นมาว่าไม่ควรผิดคำพูดกับคนอื่นความคิดที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อาจพยากรณ์ได้นี้ส่งผลชัดในชาติที่ผลทานงอกเงยหรือในชาติที่เป็นพ่อค้าผลกำไรตอบแทนเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนความรวยที่แน่นอนและสามารถพยากรณ์ได้จะมาจากการทำทานแบบพูดคำไหนคำนั้นหรือกระทั่งคิดอย่างไรทำตามนั้นซื่อสัตย์แม้กระทั่งกับความคิดของตัวเองอย่าต้องกล่าวถึงเมื่อให้สัญญากับผู้อื่นไว้ 3. ความรวยที่ได้มายากบางคนต้องลำบากมากกว่าจะรวยได้เรียกว่าหืดจับหรือรอจนแก่กว่าจะได้ลิ้มรสของความมานะพยายามทั้งชีวิตความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากความขยันทำงานหมั่นเก็บออมและมีสติปัญญาเพียงปานกลางหรือเล็กน้อยในการทำงานแต่อดีตชาติเคยเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานกว่าจะทำแต่ละทียากเย็นแสนเข็ญอาจทำเพราะเสียไม่ได้ที่โดนตื้อหรืออาจทำเพราะสงสารใครจับใจจริงๆแต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าถ้าเคยถึงขั้นตระหนี่ระดับพานดีตะกีดขวางญาติพี่น้องที่อยากทำทานพูดจาถากถางให้คนเขาเสียกำลังใจได้ลงคออันนี้ไม่ใช่แค่ยากที่จะรวยแต่จะเข้าขั้นเกิดมายากจนข้นแค้นหาเสื้อผ้าและเครื่องอยู่ได้ลำบากหาความสนุกสนานบันเทิงเริงใจได้ยากพูดง่ายๆว่าถ้าโชคดีเป็นมนุษย์ก็ต้องระเหตุไปอยู่แถวแถวเอธิโอเปียโน่น หรือถึงมีสิทธิ์เกิดในแดนศรีวิไลก็อาจต้องเดินเท้าเปล่าอยู่ริมถนนเป็นส่วนใหญ่ 4. ความรวยที่ต้องเกลือกกลั้วกับธุรกิจเลวร้ายหรือคนร้ายบางคนร่ำรวยมากก็จริงแต่ทั้งชีวิตไม่ค่อยเป็นสุขกับเงินทองข้าวของที่มีเพราะมัวแต่เกรงใจต้องคอยระแวดระวังว่าอาจถูกลอบสังหารได้ทุกเมื่อทั้งจากคู่แข่งที่เป็นมาเฟียหรือกระทั่งคนใกล้ชิดที่อาจเป็นหอกข้างแคร่เขาอาจเกิดมาท่ามกลางธุรกิจสกปรกเช่นค้าอาวุธค้าสุราค้ายาพิษค้าชีวิตสัตว์หรือมนุษย์ความรวยชนิดนี้เป็นผลมาจากการที่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสกปรกเทือกเดียวกันมาก่อนเมื่อใช้กรรมในอบายภูมิแล้วยังพอมีบุญมาเกิดใหม่ในภพมนุษย์ก็จะต้องเวียนว่ายในวงจรอุบาทเดิมแบบนี้ไปไหนไม่รอดเป็นที่น่าสังเกตว่าคนในแวดวงธุรกิจที่แปดเปื้อนมลทินนั้นไม่ใช่ว่ามีจิตใจเลวร้ายขาดสำนึกผิดชอบชั่วดีเหมือนผู้ร้ายในหนังเสมอไปตรงข้ามบางคนชอบทำบุญและมีใจดิ้นรนอยากเป็นคนดีในสังคมอย่างมากบางคนพยายามช่วยเหลือสังคมทำบุญสร้างวัดวาอารามใหญ่โตเป็นการชดเชยความรู้สึกด้านลบที่ทำอาชีพอันเป็นบาปผลบุญที่เขาทำในระหว่างมือเปื้อนบาปนั้นส่งผลให้ร่ำรวยได้ในชาติต่อๆมาแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปอยู่ท่ามกลางธุรกิจดิบๆเถื่อนๆร่ำไปอีกประการหนึ่งความรวยชนิดนี้อาจเป็นผลมาจากการให้ทานที่ไม่บริสุทธิ์กล่าวคือของที่ได้มาให้ทานหรือถวายสังฆทานนั้นได้มาโดยไม่สุจริตอย่างเช่นตำนานโรบินฮูดปล้นทรัพย์คนรวยมาแจกจ่ายคนจนอะไรทำนองนั้น 5. ความรวยที่ได้มาแบบลาภลอยบางคนเกิดมายากจนแต่มักมีลาภลอยประเภทซื้อหวยรวยลอตเตอรี่หรืออยู่ๆก็มีคนตกรางวัลให้ด้วยเหตุเพียงทำดีเล็กๆน้อยๆแล้วเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่หรือบังเอิญเข้าตากรรมการอย่างไม่คาดฝันความรวยชนิดนี้มาจากการให้ทานแบบไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเช่นเดินไปเจอขอทานในต่างถิ่นก็คิดอยากให้เศษสตางค์หรือเดินทางกลางป่าพบพระธุดงค์ถึงกับนำอาหารที่เตรียมมาเพื่อตนเองถวายท่านแบบไม่เสียดมเสียดายทานชนิดนี้เป็นการให้แบบที่ส่งลาภลอยให้คนอื่นจึงสะท้อนกลับมาเป็นลาภลอยไม่คาดฝันเช่นกันชาวบ้านป่าที่อาศัยอยู่ในเขตพระธุดงค์โคจรเป็นระยะมักได้ทำบุญประเภทนี้คือร้อยวันพันปีอาจไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานหรือขาดโอกาสทำบุญทำทานแต่ป่าเหมาะเคราะห์ดีเกิดเจอพระธุดงค์ท่านเดินทางผ่านมาแล้วมีใจปลาบปลื้มยินดีขนข้าวของที่มีติดตัวให้ท่านมากที่สุดเท่าที่จะมากได้หากบังเอิญพระธุดงค์ท่านเป็นผู้สำเร็จธรรมก็มักได้ผลเป็นลาภลอยก้อนใหญ่เช่นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเฉพาะกรณีชาวบ้านป่าทำบุญกับพระธุดงค์นี้หากเห็นพระแล้วเกิดจิตคิดเลื่อมใสอยากทำทานทันทีก็มักได้ลาภลอยตั้งแต่ต้นวัยและเป็นลาภใหญ่หากเห็นแล้วคิดชั่งใจอยู่เล็กน้อยว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีจากนั้นจึงถวายก็มักได้ลาภลอยประมาณกลางวัยและเป็นลาภปานกลางแต่หากเห็นแล้วชั่งใจอยู่นานว่าจะเอาอย่างไรกับพระรูปนี้จากนั้นจึงถวายก็มักได้ลาภลอยเอาปลายชีวิตและเป็นลาภเล็กน้อย 6. ความรวยที่ทำให้กลายเป็นโรคไม่รู้จักพอหลายคนรวยก็แล้วประสบความสำเร็จทางธุรกิจสม่ำเสมอก็แล้วจับอะไรเป็นทองไปหมดก็แล้วแต่ยังไม่อิ่มไม่พอเป็นทุกทางใจอยู่ไม่ขาดกลัวมีจะหมดกลัวธุรกิจไม่ทำเงินเพิ่มกลัวความล้มเหลวในอนาคตในหมู่เศรษฐีจะมีโรคทางใจชนิดนี้อยู่เป็นปกติแต่คนฐานะต่ำกว่าจะคาดกันไม่ถึงว่าอย่างนี้ก็มีด้วยความรวยที่เป็นเหตุแห่งโรคทางใจนี้เป็นผลมาจากกรรมทั้งปัจจุบันและอดีตว่ากันเรื่องกรรมในปัจจุบันก่อนตั้งต้นจากความโลภธรรมดาธรรมดาคือใจคนเราส่วนใหญ่มักละโมบเกินตัวอยากมีเกินกว่าที่มีอยู่เป็นปกติกันทั้งนั้นจากกฎธรรมดาข้อนี้จะเป็นคำตอบว่าทำไมมีแล้วไม่รู้จักพอเสียทีต่อให้ครองโลกทั้งใบก็อยากได้ดาวอังคารมาไว้ในมืออีกสักดวงความโลภแบบไร้ขีดจำกัดนั้นเป็นผลมาจากการเป็นคนไม่รู้จักใ ไม่คิดเฉลี่ยเงินไปอุปถัมภ์สังคมหรือไม่รู้จักสละแรงกายแรงใจไปช่วยคนอื่นเสียบ้างหรือบางทีทำก็จริงแต่ไม่พอดีสัดส่วนกับทรัพย์สมบัติที่มีจึงไม่เกิดความชุ่มฉ่ำเบิกบานใจอย่างแท้จริงเพราะที่ให้ไปเป็นแค่เศษเดนของตนเท่านั้นว่ากันเรื่องกรรมในอดีตชาติได้แก่ทานที่เจตนาหวังผลกำไรตอบแทนหรือเจือด้วยความคิดแก่งแย่งชิงดีหรือเจือด้วยความอยากเอาหน้าพูดรวบรัดสั้นๆได้ว่าถ้าให้ทานบนพื้นฐานของความโลภเป็นประจำก็จะทำให้รวยจริงแต่ได้โรคทางใจพกพามาเป็นของแถมด้วยทางที่ดีถ้ารู้ตัวว่ามีเชื้อหรือมีนิสัยอันเป็นเหตุของโรคทางใจก็ควรอธิษฐานขอให้สละความโลภได้เหมือนสละทรัพย์สิ่งของหรือเหมือนถมเสลดออกจากปากไม่หวังผลตอบแทนใดๆอยากทำทานชะล้างสิ่งโสโครกทางใจประการเดียวพอฝึกให้ทานด้วยอาการเช่นนี้ไปเรื่อยๆจะพบความน่าอัศจรรย์ยิ่งว่าโรคทางใจไม่รู้จักพอนั้นละลายหายสูญเป็นปลิดทิ้ง 7. ความรวยที่ถึงความหายนะด้วยอุบัติภัยต่างๆบางคนรวยแล้วไม่เป็นสุขเพราะมีเหตุที่น่าเห็นใจคือสมบัติพัสถานมักไม่ค่อยอยู่ดีต้องมีอันเป็นไปต่างๆก่อนการอันควรเสมอๆด้วยเหตุอันสุดวิสัยควบคุมป้องกันไม่ได้ความรวยที่มีทรัพย์สินสำคัญสำคัญถึงความวิบัตินั้นมาจากการที่เคยลักทรัพย์มาก่อนถ้าเคยลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆทรัพย์สินก็จะประสบความวิบัติเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าลักทรัพย์แบบที่ทำให้เจ้าของเดือดเนื้อร้อนใจทรัพย์สินก็จะประสบความวิบัติอย่างมโหฬารสำหรับคนรวยที่รวยทีไรแทบหายนะด้วยอุบัติภัยทุกทีควรสันนิษฐานว่าเคยปล้นครั้งใหญ่มาก่อนอาจในรูปของการปล้นชาติแบบนักการเมืองหรืออาจในรูปของการเคยยักยอกทรัพย์ของวัดเพราะกรรมที่ทำกับประชาชนหรือกับวัดนั้นเวลาผลิตผลแล้วจะหนักหน่วงและร้อนแรงมากให้ผลยืดเยื้อราวกับไม่มีวันสิ้นสุดนับเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะที่รวยได้นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันหลายอย่างเมื่อเกิดในชาติที่จำไม่ได้ว่าเคยช่อโกงประชาชนหรือยักยอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วย่อมงงงันทดท้อว่าเหตุใดทรัพย์ที่หามาได้จึงไม่อาจตั้งอยู่นานหัวข้อบทสำรวจตนเองถ้าเรากำลังรวยอยู่ก็บอกตนเองอย่างมั่นใจว่าเป็นเพราะความขยันหมั่นออมประกอบกับทานและศีลในอดีตถ้ากำลังยากจนก็เป็นตรงข้ามแต่จะอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าเรากำลังสร้างเหตุแห่งความมั่งมีไว้ในอนาคตอันใกล้และอนาคตที่ยืดยาวต่อไปเบื้องหน้าหรือเปล่า 1. ถามตัวเองเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถามทารุกามิกะว่าเรายังเป็นผู้ทำบุญทำทานอยู่หรือ 2.หากเป็นผู้ที่ยังทำทานอยู่ลองสำรวจว่าเราให้ด้วยอาการทางใจอย่างไรวิธีคิดในการให้ทานเป็นอย่างไร 3. ทบทวนดีๆว่าเราเป็นผู้รักษาศีลไม่เป็นผู้ลักทรัพย์ไม่เป็นผู้ช่อฉนไม่เป็นผู้เล็งละโมบคิดเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบหรือไม่สรุปผู้มีปัญญาบางท่านกล่าวไว้ตามจริงว่าความจนเป็นต้นทางแห่งกรรมชั่วได้มากมายหลากหลายเพราะเมื่อจนกรอบก็ยากที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆยากที่จะไม่เจอสภาพบีบคั้นให้ทำผิดคิดร้ายยากที่จะหลีกหนีสิ่งยั่วยุนานประการมีความโน้มเอียงที่จะเล็งโลภอยากได้ของจำเป็นบ้างของที่ยังไม่มีแต่น่ามีบ้างตลอดไปจนกระทั่งของที่ไม่ต้องมีแต่เกิดอยากจะลองมีบ้างบางคนมองว่าความรวยเป็นเรื่องน่ารังเกียจอาจหัวก้าวหน้าขนาดเป็นผู้นำในการปฏิวัติสังคมไปสู่ระบอบการปกครองใหม่ให้ทุกคนมีสมบัติที่จัดแบ่งภาคไว้อย่างเสมอภาคแล้วก็มักพบความจริงว่าเป็นไปไม่ได้จะมีข้อจำกัดของระบอบการปกครองที่ต้องให้อำนาจบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไว้เสมอซึ่งถ้าเมื่อใดอำนาจตกอยู่ในมือทรราชเมื่อนั้นอย่าว่าแต่ความเสมอภาคกับแค่สิทธิ์ในการร้องบอกว่าฉันกำลังเดือดร้อนฉันกำลังจะอดตายยังไม่มีที่โลกเป็นเช่นนี้ก็เพราะเบื้องหลังความรวยความจนไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญเกิดที่นั่นที่นี่ แต่สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้จำแนกชั้นวรรณะและความร่ำรวยก็บันดาลขึ้นจากความสว่างของทานจิตและศีลจิตเท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือกว่านี้อายุคนนั้นสั้นเก็บของไว้กับกายได้เดียวเดียวแต่ถ้าฉลาดในการเดินทางไกลแจกสิ่งที่มีเป็นส่วนเกินให้กับคนอื่นไปกระแสทานจะเป็นกระแสทานที่โอบอุ้มเราแบบไม่ร้อยรัดและพัดพาเราไปบนเส้นทางที่เยือกเย็นมั่งมีสีสุขยืดยาวเกินอายุของกายนี้ไปมากด้วยความไม่รู้ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเกิดหนเดียวตายหนเดียวความไม่รู้ที่ฝังแน่นนี้ทำให้เราคิดจะเอาท่าเดียวเมื่อพบพุทธศาสนาแล้วทราบเบาะแสของความอัตคัดขัดสนแล้วก็สมควรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเสียใหม่ไม่ต้องถึงขนาดจะให้ท่าเดียวแต่ให้บ้างเพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวต่อไปก็ยังดีจบบทที่5